Bu nereden? Bu dinimizden kaynaklanmıyor, cehaletten kaynaklanıyor. Bu anlayış, bu tutum, bu davranış uzaktan yakından Allah'ın kitabıyla alakalı değil. Allah'ın kitabına göre insan hayatından daha muazzam, daha mükerrem, daha muhterem, daha şerefli bir hayat düşünemezsiniz. Her şey onun içindir. Hayatı yok etmemek, hayatı kurtarmak, hayatı korumak için. Mesela bakınız, bir hüküm daha, içtihat hükmü arz edeyim. Zalim bir adam, gaddar, katil bir adam, insan öldürdüğü bilinen veya insan öldüreceği anlaşılan katil bir adam, silahını veya bıçağını neyse, öldürme aletini çekip de bir Müslümana, bir Müslümanın kafasına, gırtlağına silahını veya bıçağını dayayıp da ulan çabuk bakayım, Allah'ı inkar et, yoksa seni şu anda öldüreceğim diye kahren, kasten öldürmek maksadıyla zorlama halinde. Bir Müslüman baksa ki öldürecek, hiç şakası yok adamın, hiç şakası yok. Allah yoktur derse kurtulacaktır, hayatını kurtaracaktır. İşte bu noktada düşünün ki Allah-u Teala kalbindeki itikadını bozmadan diliyle ve lisanıyla kendisini inkar edilmesine dahi müsaade ediyor. Vallahi böyle. Hayat tehlikeye girdi mi Cenab-ı Hak buyuruyor ki kalbinizdeki inancınızı bozmayın. Kalbin tasdikini bozmadan dilinizle Allah yoktur demenizi günah saymıyorum diyor. İnsan hayatına bundan daha fazla değer verildiği görülmüş mü? Müslüman olduğu zannedilen ülkelerde insan hayatının bir kıymeti yoksa, o memlekette İslam'ın anlaşılmadığı, anlatılmadığı ve İslam'dan uzaklaştırıldığı için bu hal olmuştur hükmünde ittifak etmemiz lazım. Dinimizden kaynaklanmıyor. İslam'ın insana verdiği değeri hiçbir şey veremez. Ama kime anlatırsınız? Toplumumuz hızla İslam'dan uzaklaşıyor. Her gün cinayetler başını aldı gidiyor. Ceza maddeleri yetersiz. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti dahilinde uygulanan kanunlar Kur'an'dan kaynaklanmadığı için, Hazreti Muhammed'den kaynaklanmadığı için, tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden kaynaklanmadığı için insan hayatını korumaya kafi gelmiyor. Biliyorsunuz şu anda yürürlükte olan ceza kanunları İtalya'da almıştır. Medeni dedikleri, yani doğarken, evlenirken, yaşarken tabi olduğumuz kanunların tamamı İsviçre'den alınmıştır. İsviçre. Medeni tabiriyle almışlar. Ticaret kanunlarımızın tamamı Almanya'dan tercüme edilerek alınmış. Eğitim kanunlarımızın tamamı Fransa'dan tercüme edilerek alınmış. Askeri kanunlarımızın tamamı Amerika'dan tercüme edilerek alınmış. Kitabımızdan, sünnet-i Muhammediye'den, tarihimizden alınmış bir tek kanun yok Türkiye'de. Yetmiyor. İnsan hayatını koruyamaz. Ne generallerin hayatını koruyabilirsiniz, ne kimsenin. Mümkün değil. Bakınız bir ceza kanunundan bir madde okuyayım. İtalya'dan yani Avrupa'dan alınmış kanunların mahiyetini anlatmak için tabii. Bizatihi hukuk fakültesinin ikinci sınıfına giden yavrumuzun tespitiyle bana not getirildi. Okuyorum oradan. Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre diyor, aynen kitapta var. Bir kimse bir kadına silahla saldırıp, bıçakla, tabancayla neyse, silahla bir kadına haksız yere zulmen saldırıp, kolundan bileziklerini alsa, silahla önüne çıktı kadının, saldırdı kadına, sadece kolundaki bilezikleri aldı, başka bir şey yapmadı. Ve sonra yakalandı, tutuklandı, böyle bir saldırgana, böyle bir kişiye Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre 15 yıl hapis takdir etmiş. 15 sene hapis. Peki. 461. maddenin 1. fıkrasına göre aynı saldırgan adam silahla bir kadına saldırıp sadece bileziğine, şuna buna değil de ırzına tecavüz etse bu saldırgana da 7 yıl hapis talep etmiş. Bileziklerini alırsa 15 sene hapis, ırzına geçerse 7 sene hapis. Vallahi böyle. Bu kanun olur mu ya? Bu kanunla ırz ve namus korunur mu? Saldırganın önüne geçilir mi? Tecavüz önlenir mi? Bu kanunlar hiçbir maddesiyle Müslümanların ahlakıyla bağdaşmıyor, diniyle bağdaşmıyor, ırzıyla bağdaşmıyor, namusuyla bağdaşmıyor. Bu mümkün değil. Cezaevlerini boşaltsanız dahi başa çıkamazsınız. İşte bakın, şartlı salıverme filan diye geçenlerde bir Kurban Bayramı, şey Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinden çıkanların hepsi şimdi adam öldürüyorlar. Hiçbirisi ıslah olmadı bunların. Cezaevlerinden çıkanların işte büyük çoğunluğu şu anda görüyorsunuz tekrar silahlandı. Doğu bölgesinde, Güneydoğu'da, işte Adana'da, İzmir'de, İstanbul, Ankara'da çatır çatır adam öldürüyorlar. Bunlar insan. Siz hangi kanunlarla, hangi eğitim sistemiyle insanları insan yapacaksınız? Bugünkü milli eğitim kanunlarıyla hayvan da yetiştiremezsiniz. İnsanı şöyle bırakın da. Mümkün değil. Bugünkü ilkokullarla, bugünkü ortaokullarla, bugünkü lise ve üniversitelerle Allah'a yemin ile söylüyorum insan yetiştiremezsiniz. Ne ahlak var, ne maneviyat var, ne ırz ve namus anlayışı var, ne Allah korkusu var, ne Hazreti Muhammed sevdası var. Mümkün değil, yetiştiremezsiniz. Cinayetleri önleyemezsiniz. Bu kanunlar bizim bünyemize uygun değil. Bu kanunlar bizim kültürümüze, bizim kökümüze, kökenimize, imanımıza uygun değil. Yürümez. İnsanların yaptığı kanunlarla insanları zapt-ı rapt altına alamazsınız. Mümkün değil. Allah'ın kanunlarıyla ancak vicdanlara sahip olabilirsiniz. Bir araştırma nakledeyim tekrar. 1965 yıllarında Gomel Zigna adında bir ihracat şirketi, gıda maddesi ihraç eden, Avrupa'ya ihracat yapan bir şirket, İzmir'de 500 ton zeytinyağına, 500 ton, dikkat edin, 500 ton zeytinyağına 35 ton makine yağı karıştırmaktan mahkemeye verilmişler. 500 ton zeytinyağının içine 35 ton parafin likit makine yağı mahveder insanı. Karıştırmaktan sanık olarak mahkemeye verilmişler İzmir'de ve kısa bir zaman sonra hepsi birden beraat etmişler. Kimse bunlara ceza verememiş. Aynı yıllarda yine İzmir'de İsmail Hakkı adında bir köylü İzmir Eşref Paşa pazarında İki teneke zeytinyağı satarken kontrol etmişler, asidi fazladır diye iki tenekeyi de elinden alarak 3 sene hapis cezasına bu köylüyü çarptırmışlar. Şu kanuna bak ya! Adam 500 ton zeytinyağına 35 ton makineyle karıştırmış, mahkeme beraat ettirmiş, iki teneke zeytinyağını bir köylü satarken asidi fazla diye adam tutuklanmış, hapsedilmiş. Bu kanunlarla kimse mümkün mü zapt-ı rapt altına alınsın, bunlarla adalet sağlansın, bunlarla insan hayatı korunsun, insanın haysiyeti korunsun? Mümkün değil. Ve olmuyor işte, görüyorsun. Mümkün değil. Bakın, koskoca devletin bütün organları aciz, öldürülen insanların hiçbirisinin katili bulunmuyor. Vallahi acizliktir bu. Öldürülen insanların hiçbirisinin katili bulunmuyor ya. Böyle memleket olur mu? Hani siz kanun devletiydiniz? Hukuk devleti böyle devlet olmaz. Hukuk devleti anında katili yakalar. Katil yakalanamıyorsa, vuran insanın vurduğu cinayet yanına kalıyorsa, o devlet vallahi hukuk devleti değildir. Bağbaşı devletidir. Gelsinler, açık oturum yapalım. Ne kadar hukukçu, ne kadar profesör, ne kadar bilmem kim varsa mümkün olmuyor ki, elimize geçmiyor ki, fırsat vermiyorlar, ruhsat vermiyorlar ki bir açık oturum yapalım da kanun ne derler, kanunsuzluk ne derler bir anlatalım. Ne demek kanun? Kanun yapma hakkı kimindir, kim yapabilir, kim yapamaz? Hangi kanunlarla memleket kurtulabilir, hangisiyle kurtulamaz? Hangi kanunlarla insan hayatı korunabilir, hangisiyle korunamaz? Niye bir açık oturum düzenlemiyorlar? Bir hukuk paneli, bir hukuk açık oturumu yapmıyorlar, mümkün değil. Allah-u Teala'nın beyan ettiği ölçüler içerisinde insan hayatına değer verilmediği sürece o hayatı koruyamazsınız. Hayatı kim yarattıysa o yaratıcının koyduğu kanunlarla hayat korunabilir. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayâte. Bakın hayat kelimesi burada tebârekede yer alıyor. Ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki halakal mevte vel hayâte, ölümü de hayatı da Allah yaratmıştır. O hayatın nasıl korunacağını Allah'tan başka kimse bilebilir mi? Allah'ın bilgisine, Allah'ın kanunlarına, Allah'ın koyduğu kitabullah'a değer vermeyen hukuk sistemleri iflas edecektir ve etmiştir. Bakın bütün dünya cinayet şebekesiyle kaplıdır. Cinayet şebekesi. Görüyorsunuz, Amerika başlı başına insan hayatını telef eden bir devlet sistemi olarak ortaya çıkmıştır. Amerika'nın kuruluşunu acaba kitaplarda okudunuz mu? Amerika ne zaman kuruldu? Açın okuyun, kitaplar var. Ansiklopediler var, kitaplar var. Amerika'nın kuruluşuna bakın, okuyun kitaplar. Okuyoruz. Amerika başlı başına bir kıta. O kıtada derilerinin rengi kırmızı olan kızıl derili diyorlar. Kızıl derili. Kırmızı deri. Yani Allah insanların derisini değişik yaratmış. Kimisini siyah derili, kimisini kızıl derili, kimisini esmer, kimisini beyaz buğday derili yaratmış. Amerikan kıtasında yaşayan insanların da derisini kırmızı, yani kızıl yaratmış. Avrupalı korsanlar, gemiciler, hırsızlar Amerikan kıtasına, yepyeni bir kıta, tanınmayan, bilinmeyen bir kıta çıktıkları zaman karşılarına bu kızıl deriler çıkmış. Adamların silahı yok, bir şey yok. Avrupalıların silahları var, uyuşturucu maddeler var, kesici, öldürücü, parçalayıcı aletleri var. Bu elindeki aletlerle bu Avrupalılar Amerikan kıtasında ne kadar kızıl derili varsa milyonlarcasını telef etmiş, öldürmüşler, oraya sahip olmuşlar. Amerika'nın kuruluşu insanların ölümünün ve kanların üstüne kurulmuştur. Amerika'nın medeniyeti insan öldürmeye kurulmuştur. Kızıl deri, açın okuyun kitapları, var içinde. Kafadan söylemiyorum. Sonra hizmetçi icap etmiş, Afrika'dan siyah derili insanlar getirmişler. Tarihinde var Amerika'nın. Afrika'dan zenci, yani siyah derili insana getirmişler. Onları köpekler gibi, köleler gibi kullanmışlar. Kunta Kente diye bir film seyrettiniz vaktiyle. Nasıl hayvan muamelesi yapmışlar o siyahlara. Hala 21. asrın eşiğindeyiz. 20. asır kapandı. Amerika'da hala siyahlara insan muamelesi yapılmıyor. Siyahların tuvaleti ayrı, beyaz insanların tuvaleti ayrı takip ediyor. Ne insan hayatı, ne insan Amerika'dan hayat beklenir mi? Amerika'dan insanlığın hayatının kurtarılması istenebilir mi? Amerika yeryüzüne sulhu, saadeti, adaleti getirebilir mi? Vallahi getiremez. Kan ve ateş getirir. İşte Orta Doğu'yu ne hale getirdiler. Bu itikat meselesidir. İnsan hayatını en mükemmel yaratan Allah, o mükemmel insan hayatını korumak için de en mükemmel kanunları koymuştur. Allah'ın kanunlarını kabul etmeyenler hayatını koruyamazlar. Hayatlarını koruyamazlar. İşte koruyamıyorsunuz. Korunmuyor, mümkün değil. Hem de koruma polisleri olduğu halde generaller vuruluyor ya. Düşünün yani. Etrafında ne kadar koruma polisi olursa olsun yine vuruyorlar. Demek ki insan öldürme arzusunu gönüllerde yok etmeden meydanları koruyamazsınız. Buna imkan yok. İşte Hindistan'da adamı vurdular. Bir çiçek demetinin veya buketinin içerisine yerleştirmiş bombayı adam, uzaktan kumandalı. 100 metre mesafeden düğmeye basınca çiçek demetin çiçek bomba patlıyor ve öğrendiğiniz gibi 20 insanın parçalanmasıyla beraber o da Hindistan'daki eski başbakan da yok olup gidiyor. İnsan hayatını korumak mümkün değil. Ancak neyle korumak mümkün? İnsanın hayatını yoktan yaratan kimse onun koyduğu usullerle, onun koyduğu esaslarla, onun koyduğu maddelerle koruyabilirsiniz. Başka türlü insanın hayatını bir başka insanın kafasından çıkan madde koruyamaz. Çünkü kanunları yapan insanların zaafları var, zayıflıkları var, arzuları var, istekleri var, iştahları var. Maddeci yanları var, zenginliklerin tesiri var, farkları var. Mesela bugün bir madde arz edeyim. Usulü muhakeme kanununda hepiniz biliyorsunuz, muhakkak hatırlayacaksınız. Aynı suçu iki insan işlediği zaman, bir suç düşünün, iki insan bu suç işlemiş, aynı suç. Suç aynı ama insanlar aynı değil. Bu suçu işleyen insanlardan birisi zengin, birisi fakir. Bakın cinayet yahut suç, suç aynı oluyor da suçu işleyen insanlar ayrı oluyor. Birisi zengin, birisi fakir. O kanunu yapan Avrupalılar veya kanun yapan insanlar bir madde ilave etmişler kanuna. Suçu işleyen insan diyor zenginse işte 10 milyon Türk lirası kefaletle serbest bırakılabilir. Tutuklanmaz, evine gönderilir. Bu maddeyi koymuş kanuna. Bu madde çalışıyor. Aynı suçu işleyen fakir adam 10 milyon lirayı bulamadığı ve kefalet bulamadığı, kefil bulamadığı için cezaevine tutuklanıp gönderiliyor. Aynı suçu işleyen zengin adam bu parayı bulabildiği için cezaevine değil de kendi evine gönderiliyor. Hani eşitlik? Şu anda tatbik edilen kanunu söylüyorum ben. Hani kefaletle salıverilme yok mu şimdi? Parayla. Parası olan evine gidiyor, parası olmayan cezaevine gidiyor. İslam'da bile bir şey yok. İster hükümdar aynı suçu işlesin, ister herhangi bir vatandaş, ikisi de cezasını çeker. Parası olanlar evine gönderilmez. Kefalet diye bir şey olmaz. Eşitlik olamaz. Allah'ın insan hayatına, Allah'ın Rabbül Alemin'in verdiği değeri hiç kimse Allah'tan daha fazla değer veremez. Allah'tan daha fazla kıymet veremezler. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir diyor Kur'an-ı Kerim. Yarattığı insanları Allah'tan daha iyi bilen olur mu? Hani bir kimse çıksa dese ki insanların hayatını ben Allah'tan daha iyi biliyorum dese olur mu? Buna imkan yok. O yaratıcı insan değil. Yaratıcı olan Allah'tan daha mükemmelini bilmek mümkün değil. Müslüman böyle inanması lazım. İşte kasten bir kimseyi öldürmenin vebali, günahı, cezası, dehşeti, vahşeti Allah katında فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا sanki yeryüzünde bütün insanları teker teker öldürmüş hükmündedir. Anlayın dehşet. Hata yoluyla bir insanı öldürme hususu, bakın şu ayette beyan edilmiş, onu da arz edeyim, vakit yaklaşıyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ مُؤْمِنَهْ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ Diyet kelimesi var farkındaysanız. Hata ile, yanlışlıkla bir insanı, bir Müslümanı öldüren, kasten değil, kaza ile, hata ile, kazaen, kasıt yok, hata yoluyla, kaza yoluyla bir Müslümanı öldürene, öldüren kişiye Allah'ın dininde diyetün müselleme, bir diyet verilir diyor. Diyet ne demek? Kan parası. Öldürdüğü insanın kanına ve canına bedel maddi bir varlık. Yani buna diyet deniyor. Kan parası vermesi lazım katilin, öldürenin ya öldürenin adamları, öldürenin akrabaları neyse, akilesi. İlâ ehlihi, ölen insanın çocuklarına. Hata ile, kaza ile öldürülen insanın karısına, öldürülen insanın çocuklarına diyetün müselleme, teslim edilmiş bir diyet, kan parası ödemesi lazım. Hata yoluyla, kaza yoluyla bir insanı öldüren kişi, öldüren katil, hata ile öldürdüğü için kısas yok. Hayatıyla değil, malıyla öldürülen insanın çocuklarına diyet verecek, kan parası verecek. Ne kadar? Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi merhumun fıkıh kamusundan akşam konuyu inceledim. Bakınız, bir kan parası bugünkü ölçü içerisinde, bugünkü rakamlara göre ne kadar tutuyor? Onu hayli akşam buna hiç yatmadım gece yarısına ve günümüzün rakamlarına döktüm o diyetin ne olduğunu, hesaplarını yaptım. Diyor ki orada, kaza ile hata ile bir kimseyi öldüren kişi, öldürdüğü insanın çocuklarına, ehline, ailesine kan parası olarak 2000 koyun verecek diyor. 2000 koyun. Bugünkü parayla 800 milyon lira tutuyor. 800 milyon kan parası. İslam'ın insan hayatına verdiği değeri hiçbir dünyada, hiçbir düşünce, hiçbir rejim, hiçbir sistem vallahi vermemiş, verememiştir. Hata ile bile. Düşünebiliyor musunuz? Kasten olsa zaten kısas. Öldürdüğü adama karşı derhal ölümdür cezası. Buna kısas deniyor. Hata ile, kaza ile olursa 800 milyon Türk lirası kan parası ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Nasıl? O ayrı mesele. Uzun bir hukuki mesele o. Oralara girmek istemiyorum. Bir kavga esnasında bir kimse haksız yere bir kimsenin kafasına vursa ve derken aklı zay olsa, mecnun olsa, deli olsa diyor, akıldan noksan kalsa, buna mukabil hata ile olduğu için, yine kaza ile olduğu için aynen 800 bin lira bu adama ceza ödeyecek, para tazminatı ödeyecek. Yine kaza ile, hata ile bir kimseye herhangi bir çarpma, vurma yahut müdahale halinde bir kimsenin dili kopsa yahut dili alınsa, konuşamaz hale gelse, yine buna mukabil 2000 koyun verecek. Kaza ile, hata ile bir müdahale halinde bir insanın iki gözünü çıkarsa, iki gözü çıktı adamın, 2000 koyun verecek. Böyle gidiyor, sayfalarca fıkıh kamusunda izahlar var. Hesap edin yani, bir parmağı kopsa, bir adamın bir parmağı kopsa, o kopan parmağa karşılık 100 tane koyun vermesi lazım, 100 koyun. Böyle uzatmıyorum, ezan-ı Muhammed'i okundu çünkü. Demek ki aziz müminler, insan hayatını ancak Allah'ın kitabına göre biz anlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden başka hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir madde, hiçbir felsefe, hiçbir görüş insanın hayatını değerlendiremez ve koruyamaz. Bakınız, bir tane de hadis-i şerif okuyayım, ezan okundu, kesiyorum. Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, katlül mümini e'azamu indallahi min zevalid dünya. Allah katında bir müminin, bir Müslüman insanın öldürülmesi, katlül mümin, bir müminin katledilmesi, öldürülmesi, e'azamu indallahi, Allah katında öyle muazzam bir cinayettir ki, min zevalid dünya, dünyanın tamamını yok etmekten daha muazzamdır. Vallahi bir hadis böyle diyor. Min zevalid dünya. Dünyanın zeval bulması, dünyanın tamamının yok olmasından daha muazzam bir cinayettir bir Müslüman öldürülmesi. Peygamber de böyle ifade ediyor bu işi. Ve daha bir hayli hadisler var. Bunları müteakip derslerimize bırakayım inşallah. Allahu Teala insanlarımızın ve yeryüzü insanlarının hayatını korumak ve kollamak üzere İslami hukuku bu memlekete hakim eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.